Așpșara tai mă ani comcit, unit loc com timp său șer, illum twile til fedei. Șara tai mă jaclif ai vi, ujo ar twile cecem bambi, vetle morru hatara. Fleli ikinem shiraya etin dukrawin najid vda awahda ya raudiya wanjlut facha mismawid inshu ya raya hallul merli ashara taiba ali komjit unit lo Illum twile til fedei Sharata ena jaklif aivi Ujo ar twile cekem bambi Vetlem horru hatara Fitchu versu adura Sema bil'taya l'taya Nizlu yannu vda kiskit Aniatena slimu paci Duit salibat artihit Imshu ya raya hallul merlit Ashara taiva ali komcit Locum tib sau shei Illum twile til fedei Sharata ena jaclif aivi Ujo ar twile cekem bambi Vetlem morru